Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przeżywanie tak ważnej dla naszej kultury i wiary uroczystości Wszystkich Świętych w inny sposób niż dotychczas pokazuje, w jak trudnej sytuacji jesteśmy, tak mówi wicerzecznik PiSu. Ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce. Polacy mieszkający w Rzymie wzięli udział w popołudniowej mszy świętej przy polskiej kwaterze na Prima Porta. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, powiedział w Polskim Radiu 24, że przeżywanie tak ważnych dla naszej kultury i wiary uroczystości Wszystkich Świętych w inny sposób niż dotychczas pokazuje, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Na mocy ogłoszonej w piątek decyzji rządu od wczoraj do jutra włącznie ze względu na sytuację pandemiczną cmentarze w całej Polsce pozostaną zamknięte. Radosław Fogiel podkreślał, że z tego zderzenia wymogów bezpieczeństwa i zwyczajów zakorzenionych w tradycji płynie dla nas także wezwanie do wzajemnej troski o siebie. Powinniśmy ten dzień do namysłu wykorzystać nad tym, jakie wyzwania ta sytuacja przed nami stawia, jak potrzebna jest jeszcze bardziej solidarność społeczna, takie jeden za drugiego, jedni za innych, bo nie jesteśmy samotną wyspą i wszyscy mamy dla siebie znaczenie. Myślę, że to też jest taki dobry temat w tym dniu. Wicerzecznik PiS dodał, że dziś, jak rzadko kiedy, widać, jak duży wpływ ma kwestia zdrowotna na wiele aspektów życia społecznego. 17 171 nowych przypadków zakażenia koronawirusem było ostatniej doby w Polsce, poinformował przed południem resort zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano 50 tysięcy testów. Barbara Góra. Dziś mamy około 4,5 tysiąca mniej zakażeń niż wczoraj i w piątek. Jednak wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uważa, że na razie trudno powiedzieć, czy to trwały trend. Chciałbym, żeby tak było, ale następne dni pokażą, czy to będzie wyproszczenie tej krzywej nowych zachorowań. Aczkolwiek także wynik 17 tysięcy to też jest duża liczba nowych zachorowań. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim prawie 2400 i lubelskim prawie 1800. Duży wzrost zakażeń w województwie lubelskim świadczy o tym, że obecnie mamy do czynienia z transmisją poziomą, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest województwo, gdzie nie ma ewidentnego dużego ogniska, tylko to jest po prostu transmisja pozioma, czyli kontakty międzyludzkie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 380 tysięcy zakażeń. Zmarło blisko 5800 osób, a wyzdrowiało prawie 147 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Do zrozumienia tajemnicy i wartości cierpienia konieczne jest spojrzenie na nie w perspektywie Bożej. To zaś jest darem od Boga, o który trzeba prosić. Tak mówił arcybiskup Józef Górzyński w homilii mszy świętej odprawionej w sanktuarium Matki Bożej Giertrzwałdzkiej. Hierarcha zwraca uwagę, że problemem współczesnego człowieka jest jego złudzenie, że potrafi osiągnąć szczęśliwość w oparciu tylko o swoje ludzkie pojmowanie rzeczy i dążenia. I choć życie w każdym pokoleniu potwierdza, że nie wystarczy, to ciągle z zapałem są ci, którzy to podejmują. My, którzy poznaliśmy Boga, którzy doświadczyliśmy Jego łaski, Jego uczniowie, chrześcijanie, jesteśmy powołani, aby dać świadectwo światu, że łaska Boża świat przemienia, zbawia i nadaje sens wszystkiemu, co dotyka nasze życie, także cierpieniu. Uroczysta msza święta w Giertrzwałdzie zainaugurowała oficjalnie ośmiodniową akcję modlitewną Różaniec do granic nieba. Jest ona kontynuacją modlitewnej inicjatywy sprzed 3 lat. Polacy mieszkający w Rzymie w Dzień Wszystkich Świętych wzięli udział w popołudniowej mszy świętej przy polskiej kwaterze na miejskim cmentarzu Prima Porta. Znajduje się tam kapliczka ufundowana przez Jana Pawła II. W mszy na świeżym powietrzu przed kapliczką wzięło udział kilkaset osób. Uroczystości przewodniczył były sekretarz Jana Pawła II, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Homilię wygłosił ksiądz Jacek Staniek z polskiego kościoła świętego Stanisława w Rzymie. My żyjący na emigracji jakby szczególnie na ten temat jesteśmy wyczuleni, by pamiętać o tych, którzy często właśnie na obcej ziemi, z daleka od kraju ojczystego przelewali krew za Polskę. W polskiej kwaterze znajduje się prawie 200 grobów. Spoczywają tam m.in. ambasador Kazimierz Papé wraz z małżonką Leonią Dobrzańską, siostrą legendarnego Hubala, majora Henryka Dobrzańskiego, znany poeta i eseista Jerzy Hordyński i zmarły w zeszłym roku nestor rzymskiej Polonii Stanisław August Morawski. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od 2 stopni na Lubelszczyźnie do 7 w centrum i 11 na zachodzie. Na wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro w ciągu dnia od 8 do 17. W nocy jutro pochmurno i deszczowo w całym kraju. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Na Trójkowym zegarze 6 minut po 23. Once you have walked the road, everything becomes clear. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór tym z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki. Michał Jakubik zza konsolety do północy, ja tutaj przy mikrofonie też do północy. CSM-owe wydanie 678 i dziś wyjątkowe, pierwszolistopadowe. Państwo piszą na skrzynkę mailową csm@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję, czytam wszystkie maile, postaram się też na nie odpisać, bo one bardzo szczególne właśnie w ten dzisiejszy niedzielny, pierwszolistopadowy wieczór. Trzecią godzinę naszego spotkania rozpoczniemy od wspomnienia Carrie Fisher. Thank you. chociaż zagrała w prawie 100 obrazach tych małoekranowych i tych wielkoekranowych Carrie Fisher. Pamiętać będziemy chyba zawsze najbardziej z roli księżniczki Leii z Gwiezdnych Wojen. I co tu się dziwić, gdyby nie Carrie Fisher, Gwiezdne Wojny wyglądałyby zdecydowanie zupełnie inaczej. Johna Williamsa, dwa piękne motywy poświęcone księżniczce Leii. Tak zaczęliśmy naszą trzecią godzinę spotkania po ciemnej stronie mocy. Tomasz Stańko w tej godzinie wspomnieniowo i oczywiście Johan Johansson. Thank you. Tomasza Stańko, Grand Central, a wcześniej Song for Sarah. Jeszcze ten najbardziej znany, na całym świecie najbardziej znany, co przez serial Homeland, Terminal 7. nasz jedyny i niepowtarzalny Tomasz Stańko i Terminal 7, wcześniej Grand Central, a jeszcze wcześniej Song for Sarah. Jakże mi ciepło, jak widzę, jakie zdjęcia Państwo dzisiaj wrzucają na znany portal społecznościowy. Tam grupa audycji, ciemna strona mocy w trójce i strona przyczajona w eterze, na zdjęciach świeczki w oknie. Troszkę samotnie, a jednak nie, bo jednak razem w ten pierwszolistopadowy wieczór. Przed nami muzyka kompozytora, który, dobrze Państwo wiedzą, jest jednym z moich ukochanych, a zabrakło go w lutym 2018 roku. Johan Johansson. Well, friend, need. To były wybrane kompozycje z twórczości Johanssona. I by nie burzyć tego spokoju, który nam się zbudował w tej trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, Lulu Róż przed nami i Nina Simone. Wersja, którą Lulu Róż stworzyło utworu Niny Simone, Don't Explain. Hush now, don't explain, there ain't nothing to gain, I'm glad that you're back. Explain. Quiet, baby. Don't explain. There is nothing to gain. That little lipstick, don't explain. You know that I love you and would love and do. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me. You know you're my joy and you're my pain. My life All my thoughts of you, for I'm so completely yours. I don't want to hear nobody chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain. Nina Simone, Don't Explain, i to wersja Lulu Rouge. Ta lista artystów, po których muzykę sięgamy w okolicach 1 listopada, niestety z roku na rok coraz dłuższa. I pozwolą Państwo, że tak powiem, skorzystam z tej okazji, że słyszymy się jutro w Zaduszki o 20 po zachodzie słońca i tam kontynuować będę nasze to dzisiejsze spotkanie przy zapalonych świecach i z myślami przy najbliższych. Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska, Nocy Spokojnej. A do północy zabieram Państwa w przejażdżkę z Jimem Morrisonem. Riders of the storm, riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet man, he's a star. Killer on the road. Yeah. We'll be right back.